Дружа, я скончыў сваю мачаху пры гімназію. Еду паступаць у альма-матер у Маскву. Хацелася б убачыцца з табою, ды толькі ведаю, немагчыма. 10-га траплю, калі верыць падарожнай, у Воршу. Буду там гадзіны 4 і зусім блізка ад цябе, некіх сотню з лішнім вёрст. Але гэта ж таксама далёка, так што не ўбачымся і на гэты раз. Дзеду! Дзеду! Дзеду! У мяне да цябе просьба! Яны сустрэліся. Дапамог дзед стары вежа. І вось яны сядзяць утрох у бібліятэцы за кавай. Дзед у сваім крэсле і юнакі Алесь і Кастусь, падкурчыўшы ногі на канапе. Ды гэта ты, значыць, і ёсць Кастусь? Кастусь. Сымонаў сын. Каліноўскі. Дваранін. Цяпер зноў дваранін. Як гэта? Хіба можна быць сёння дваранінам, завтра купцом, а паслязаўтра зноў дваране пасунуць? Пры такім урадзе, як наш, усё можна. І што, брат, вывучышся вось. Галава ў цябе добрая, дойдзеш да вялікіх начальнікаў, толькі перайка з меншых да малодшых братоў паляціць. А што? І тарыф над галавою павешу, як зэльвінскі пісар. За подпіс 3 рублі ды пірог з вязігай, за пацвярджэнне дваранскай годнасці 1000 рублёў ды жонцы 7 аршынаў аксаміту. Так. То што, Кастусь, ты, значыцца, паляк? Не, я тутэйшы. Ён беларус, дзеду. І ўсё ж ніякі ты, хлопчы, не беларус. Ты паляк. Праўдзіве кажучы, мазур. Бо твой Амброзі Самойлаў, сын Каліноўскі, быў з візенскай зямлі, мечнік віскай зямлі, сын мечніка віскай зямлі, унук мечніка з віскай зямлі, а віская зямля – гэта Мазовія. То вы ўсё ведалі самі, так на што ж тады… Ты паляк, хлопча, я ведаю, табе цяжка развітацца з рашэннем, якое зрабіў ты сам. Але гэта вялікі народ, які значна больш ведае аб сабе, чым мы ўсе. Гэтым трэба ганарыцца, а іншых тутэйшых кінуць іхняму лёсу, калі ўжо яны нічога не хочуць. Галоўнае быць чалавекам, сынок. Так, так, так, так. Добра, так. Правильно, Амброзі быў мечнік віскай зямлі. Але там же жывуць і жмудзіны, і немцы, і палякі, і беларусы. Вы ўзялі няпэўны довад, князь. Але няхай нават і так. Пасля яго мае продкі 170 год жылі на гэтай зямлі. Ну, елі яе хлеб, гаварылі яе гаворкай, умываліся яе вадою, спявалі яе песні. Ды хіба не ўсё адно, калі я сам лічу сябе ліцвінам, беларусам, тутэйшым, назавіся гэта як хочаце, хіба не ўсё адно, калі дома ў мяне гавораць мужыцкай гаворка. Ну, і хіба не ўсё адно, калі нябожчыца маці не ведала іншай мовы, і браты мае, і сам я не ведаў да пра гімназіі іншы. Вы чулі, якая тая адзіная песня, што я помню ад маці? Белыя бярозы пабяліў мароз, плакаў бы я плакаў, да не маю слёз. Слухай, Кастусь, магу табе прапанаваць сёе тое. Але? Пачакай да ўніверсітэта тут. Разам з Алесем на лета паедзеце. А гэты час будзеш вучыць дзяцей у маёй вясковай школе. І падзаробіш за год на 2 гады, каб па уроках не бегаць, а? Не. Я разумею вас, пан Вежа. Я вам удзячны вельмі. Але тут справа больш складаная. Мне трэба потым цягнуць братоў. Ды і да таго ж, Мне трэба хутчэй вывучыцца. Я не маю права рызыкаваць яшчэ адным годам. Я ведаю, ты ніколі не возьмеш ад мяне грошай. Ніколі. Ты дурань. Падзарабіў бы, а то будзеш сядзець на каве з хлебам. Кава і хлеб, вада і хлеб, кроў і хлеб. Ну, гэтай дарогай мала каму дадзена ісці. А калі дадзена, дык нельга збочваць. Народ наш без багацця, без зямлі, без мовы. І таму варта жыць і змагацца з ворагам хутчэй. Што ж, бадай што маеш рацыю. Божа мой, псіхапаты, неразумныя. Што ж гэта з вамі будзе, а? Кастусь, а што гэта ты сёння такімі вачыма на галінку кахну глядзеў? Прыгожая. Закахаўся, бядак. Не, я то ўлюбчывы. Я нават вельмі ўлюбчывы, але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё. Як гэта не тваё? Так. Звычайна ў людзей так. Першае – гэта я. Другое – сям'я. Трэцяе – родны горад. Чацвёртае – родная краіна. Пятая родная зямля, роднае чалавецтва, і кожны любіць сам сябе. Амаль усе сям'ю, большасць родны горад, частка радзім, і толькі адзінкі любяць чалавецтва. Па-сапраўднаму, не на словах. Мы нават да любові да радзімы большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ў усе ступені. Бываюць такія, багатыя любоўю і нянавісцю, у іх увесь свет узарваны, перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму, радзіму больш, чым родны дом, а ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім? Буду вельмі старацца. Буду вельмі старацца. Што ж, самога сябе я аддам. А каго я маю права аддаць, акрамя сябе? Жонку, дзіце? Не, братка. Калі аддаваць, то толькі сябе. Брат Віктар кажа, каханне не павінна вісець у нас на нагах. Наш народ спявучы, таленавіты, горды. І вось яго ўвесь час дзякуюць за дабрыню, седзячы на ягонай спіне. Песні нашы затаўклі ў гразь, талент распялі, гордасць аплявалі, усё забралі. Зямлю, ваду, неба, свабоду, гісторыю, сілу. А я ўсё гэта люблю. Нельга больш цярпець, іначай страцім апошняе, душу сваю. Жывую страцім. Кастусь, я таксама даўно пра гэта думаю. Зброяй трэба нарадзіць павагу да сябе і да мужыка. І волю нарадзіць таксама зброяй. Я ўжо гаварыў пра гэта з сябрамі. З Мсціславам? І з ім. Мсціслав харошы хлопец. І майка мне падабалася твая. Спадабалася вельмі. Але ось... Як табе з ёю быць, калі справа дойдзе да зброі? Не ведаю. А хто яшчэ? Ведаеш, у нас у гімназіі ёсць суполка. Братэрства Шыпшыны і Чартапалоху. Праўда, амаль дзіцячая яшчэ выдумка. Мсціслаў, Пятрок Ясюкевіч, Усяслаў Грыма, Мацей Біскуповіч і я. Знойдуцца, відаць, і іншыя. За апошні час мы трохі сцішэлі. Усё ж не фельфебель над галавою. Лягчэй жыць стала. Ой, лухта. Тым больш, што царок нічога вялікага не робіць, а так, нібы мёдам злёгку па вуснах мажа. Усё як раней. Дзяржава, паліцэйскі ўчастак, дзяржава, турма. Гэта так. Не, паслухай, мне цяжкавата. І мне вельмі страшна. Здаецца, я беспаваротна вырашыў, іншай дарогі для мяне няма. Каб можна было хоць што зрабіць. Школы на сваёй мове. Паступовае вызваленне, тады яшчэ сяк так. Але ж не даюць. Не паўстанеш, будзеш жыць як усе, жэрці, напівацца, паляваць, аціраць ля спадніц. Сумленне страціш. А паўстанеш? Паўстанеш таксама страшна. Гэта магчыма і плаха. Галоўнае мала нас. Мала адзінкі. Не трэба тысячы, каб пачаць. І не трэба 100, каб пачаць. І не трэба 2, каб пачаць. І зноў Вільня, зноў гімназія, апошні курс. Ужо самай раніцай Алесь адчуў штосьці нядобрае. Пачалася вялікая рэкрэацыя, вялікі перапынак. Гімназісты сыпанулі на сонечны двор, Алесь выйшаў павольна апошні і адразу ўбачыў, што на паваротцы да сходаў стаіць група арыстакратаў з Лёкайскай. Яны чакалі яго. Пачакайце, князь! Калі ласка, што вы маеце мне сказаць, граф Лізагуб? Я хачу спытаць, з якога такога права вы учора ганьбілі Польшу, князь Загорскі. Вы ж ведаеце, гэта вельмі высакародна. Лаяць тое, што ў гэты момант лае ўрад. Ды я не ганьбіў Польшу. Вам варта было б быць бліжэй да ісціны. Я не кручу перад вамі хвастом, але... Я далёкі ад думкі агулам ганьбіць і агулам хваліць нейкі народ. Я, калі вы хочаце тлумачэнняў, скажу, што я люблю і паважаю Польшу. Спачуваю яе няшчасцем і глыбока шаную палякаў. Закруціўся, як у юн на патэльні. Ну, акрамя, вядома, такіх палякаў, як наш Дымбавецкі. Што зробіш, бываюць сумныя выключэнні. Але я не разумею, якія адносіны да Польшы мае... Немец Фандерфліх. Зараз зразумееш, зараз. Рускі Воронаў. Зараз ты ўсё зразумееш. Літовец Корвіт. Беларусы Цялкоўскія і вы, граф Лізагуб. Мне здаецца, гэта справа пана Цыпрыяна Дымбавецкага. Я гатовы пагаманіць з ім на гэтую тэму. Але з ім адным. Шапрашам, але я поляк. За колькі? І з якога часу? З таго часу. Калі мае бацькі зразумелі, што ад двараніна, які называе сябе беларусам, смярдзіць стайняй і дзярмом. Не здрадай, не здрадай прынамсі, не забачым хвастом. І гноем, гноем! І вы, князь, яшчэ асмеліваецеся лаяць парадак, заведзены слаўнымі дзядамі, крычаць нешта аб прыгоне. Вось яно што! Я так і думаў, што не ў нацыі тут справа, што я стукну ў вас не па нацыянальным гонары, а па кішэні прыгоннік. Вы чуеце? Чуем, я чуеце? Думаю, чуеце? Дома. Я таксама думаю перабольшванні пра бачце граф. Ясна! І ты яшчэ хочаш, каб я называў сябе тваім быдлячым імем? Хаме з тытулам! Для цябе гэта занадта вялікі гонар! Хто вас прымае ў сур'ёз? Хто вас паважае, абыякавыя да сябе людзі? Правільна сказаў Ходзька? Да мы вас дзерпім, як фарпост супраць варвараў! Усе вам выказваюць ласку, апякаючы ды прыядноўваючы. Проста шкада, шкада, шкада прападзеці і дарэмна шкада! Бо толькі залішні клопат з вамі. Кіруй па-бацькоўску, апякай, гадуй! Зволач! Зволач! Рабавалі жэрлі яшчэ! Што ў вас рабаваць? Ты, яны небяспечны! Ласку! Ласку ўсе вам робяць! Што вы бялі без нас? Ах, так! Ну, так атрымлівай! Тіха! Тіха, хрэст ідзе! Чыка, чыка! Што? Курыце? Курыце ў прыбіральні, бэйбасы. Усе кураць. Халдзеевы. Будзеце мець курыныя грудзі, Вот что. Пробачьте, джентльмены, я выпадково чул все. Я не хотел бы перешкоджать вам, иначе мне довелось просидеть у пробиральни до конца рекреации. Не звертайте уваги, ибо так бьют, коли бьешь, бил живот. Слухай ты, дерьмо! Ты мужицкая зазюля! Ты брудная белорусская быдла! Мы тебе для твоей же корысти трохи потопчем ногами, получим. А перед этим ты запомни мои слова, мразь! Ты слухай, запоминай, ты запомнишь, бо потом мы тебе для памяти запомню. Запомнишь, запомнишь, не вякай про гэтый свой прыгон, не вякай про гэтую свою Беларусь. Ведай, кто тебе терпить, ведай, кому ты раб. Ты раб великой Польши, а не Москве. Сашка, не Москве. Что ты глядишь, пис в полоту? Олеска, братка, трымайся на твоего. На твоего. Сакрай. Спыніть! Спыніть, дзікуны, нігілісты! Спыніть! Зараз же спыніть! А, гэта, здаецца, з вас пачалося. А? Ну? Так. Так, ну, наставнік. Наставнік Крэст. Што? Быў гэтаму сведкам. Я ведаю. То вы, напэўна, ведаеце таксама, што бітвы не было б, каб пан Крэст спыніў яе яшчэ тады. Не ваша справа. Займацца крытыканствам, малады чалавек. Я ведаю гэта, але, напэўна, настаўнік Крэст не адмовіцца пацвердзіць, што напаў не я, што напалі на мяне. Сямёра на аднаго. Я вымушан быў бараніцца. Гэта так? Вы ведаеце, што гэта пахне выключэннем, мой юны сябра? Ведаю. Для ўсёй гімназіі і вы ва ўсякім разе. Я попрошу батьков, каб яны просочили за тым, каб меня выключили восьмым. А як? Адразу за гэтыми вось, что лежать тут. Так, заплатил ты, значится, першую данину своему вар'яцтву. Кончили их великость курс наук. Я ж вам рассказывал, деду. Ухваляю! Але мне не легчей. Что же робить? Ничего. Я не разумею, чего вы напали, деду. Никто, кроме меня, не потерпел. Сгоды попечителя примусили сдать экзамены и выпкнули из вильни. Дали ж скончить. Не яны дали! Имя твое дало. А вы хотели б... Каб мяне сямёра білі за тое, што я, гэта я, а я не адбіваўся б, аддаў сябе біць. Не пусцяць ва ўніверсітэт, у Оксфорд адвязу. Загорскі бачыце патэнцыяльны цароў злачынец, ды пляваў я на іх, пляваў я на іх.